Sport i Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zameldowała się już w Trójmieście, gdzie będzie stacjonować podczas Euro i tylko ma latać do Sankt Petersburga i Sewilli na mecze. Podopieczni Paulo Sousy mają mieszkać w Sopocie, a trenować w Gdańsku. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pojawiło się wiele pytań o zdrowie ekipy, szczególnie po nieobecności w składzie na sparing z Islandią Mateusza Klicha i Jana Bednarka. Meldunek zdrowotny rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego. Tak jak wczoraj dr Jacek Jaroszewski informował, to, że kilku zawodników nie zagrało, to jest wynik tego, że jest za nimi długi sezon, pewnego rodzaju urazy, które się ciągną jakiś czas, ale nie są to bardzo groźne, poważne urazy i po prostu decyzja była taka, żeby nie ryzykować, dać piłkarzom odpocząć, za nimi trudny obóz, ciężki obóz, wiele treningów. I decyzja była taka, żeby oni w tym meczu po prostu nie zagrali i mogli się w spokoju przygotować i być w pełni gotowi na mecz ze Słowacją. Możemy uspokoić, że nie ma jakichś poważnych problemów ze zdrowiem. Są to po prostu zwykłe stłuczenia, różnego rodzaju tego typu urazy, ale nie są to poważne problemy zdrowotne. Iga Świątek za burtą turnieju singlowego Rolanda Garrosa po porażce z Marią Sakkari w dwóch setach 4-6, 4-6. Czułam, że nie trafiam piłki czysto, że często podejmuję złe decyzje i gram w złym kierunku. A moja przeciwniczka bardzo dobrze to wykorzystała. Zaskoczyła też mnie tym, że grała mi tak dużo do forehandu, ale myślę właśnie, że zauważyła, że po prostu dzisiaj nie jestem w dość dobrej dyspozycji. Szacun dla niej, że to wykorzystała. Na dobrze odrobioną pracę domową przez obóz szkoleniowy Greczynki zwrócił uwagę komentator Eurosportu Lech Sidor w trójkowym studiu French Open. Obóz grecki, takiego konia trojańskiego wrzucili tam rzeczywiście, a w tym koniu trojańskim nie siedziały hordy zabójcze, tylko siedział forehandowy cross przede wszystkim, bo w myśl takiej starej, niepisanej zasady tenisowej, która brzmi: jak chcesz odebrać największe atuty, największą broń, to graj do tej broni cały czas, aż w końcu pojawią się błędy, pojawi się zwątpienie. Tak też się stało. Awans do półfinału turnieju gry podwójnej zapewniła sobie Magdalinet z Amerykanką Bernardą Perą. Dziś w Paryżu pokonały rosyjsko-kazachskiego debla Pawluczenkowa Rybakina 7-5, 4-6, 6-2. O finał zagrają z rozstawionymi z dwójką Czeszkami, Krejcikową i Siniakową. Kolarstwo, trwa wyścig wokół Szwajcarii. Stefan Bisegger z grupy Education First wygrał czwarty etap Tour de Suisse. Dzisiejszy odcinek mierzył 171 km i prowadził z Sankt Urban do Gstaad. W generalce prowadzi Holender Mathieu van der Poel z grupy Alpes in Phoenix. Polacy bardzo daleko. I na koniec siatkówka. Polacy rozbili Bułgarię w trzech setach do 19, 15 i 12. Chodzi oczywiście o Ligę Narodów i turniej w Rimini. To wszystko na teraz. Sport Trójce już za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem 9 stopni nad morzem, do 11 w centrum i 13 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Do późnego wieczora na wschodzie możliwe burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy mistrzowskie Media Expert Days. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1290, taniej o 400 zł. Android TV Sony 65 cali 4K. Teraz za jedyne 3790, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski Ekspres. Diamenty żyją wiecznie, zawsze wszystko mi dają, drażnią mnie i rozpieszczają. Nie zostawią mnie w nocy, nie muszę się troszczyć o nie. Diamenty żyją wiecznie, dotknij go i pogłaszcz czule. On tak kocha się przytulać, nie ukrywa niczego, nie pyta dlaczego, nie rani. Nie chcę miłości, bo po co mi miło. Diamenty żyją wiecznie i na palcu pięknie iskrzą i przetrwają przecież wszystko. Mężczyźni znikają, diamenty przetrwają wszystko. Nie chcę miłości, bo po co mi diamenty żyją wiecznie. Witam serdecznie. Jest dokładnie 12 minut po godzinie 21. Audycje realizują Olga Szućko i Grażyna Oczkowska, a ekspres dzisiaj Polski poprowadzi dla Państwa wyjątkowo Michał Kirmuć. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że mam do nadrobienia trochę polskiej muzyki, której dawno i nie grałem i która gdzieś tam leżała sobie na półce, więc bardzo chętnie dzisiaj przypomnę trochę rzeczy. No będziemy jeździli po itorach takich nowych, zupełnie nowych, jak na przykład za sprawą grupy Dance Like Dynamite, Diamenty żyją wiecznie. Piękny temat z Bonda. Teraz przypomniany w nowej wersji, na nowej płycie grupy Dance Like Dynamite. No ale będą też tory trochę zardzewiałe, trochę zarośnięte trawą, takie zapomniane. Ale pozostaniemy. Na początek pozostaniemy przy muzyce nowej. To już chyba ostatnia wersja tego utworu, której nie miałem okazji zaprezentować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak Mick Alto Remix i grupa Hedone. Czy tak ma być? przeczekać mrok, by przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, by oswoić lęk, by przeczekać. Cierpieć ból. Jak? Mick Alter Remix, grupa Hedone i Joanna Prykowska w roli wokalistki, ta znana kiedyś z grupy Firebirds. To utwór z nowego singla grupy Hedone, singla z kilkoma wersjami utworu Jak, który towarzyszy najnowszej płycie grupy. Ta pojawiła się ostatniego dnia zeszłego roku. No i była miłym zaskoczeniem dla wszystkich tych, którzy kochali kiedyś grupę Hedone i tęsknili za powrotem Maćka Werka do tego szyldu. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym oczywiście jestem do Państwa dyspozycji, a skoro nasz ekspres zawitał już do Łodzi, to zostaniemy tam troszkę dłużej. Twoja usta, moja głowa, ty bierzesz nos. Tak, w ogóle rozcinasz mę twarz. No, by jest to, by stać, przypływu taki idealny. Euforia. Tak, wiem, że wracam do tego zespołu z pewną regularnością ostatnio, ale także za namową państwa, bo wiem, że są wśród naszych słuchaczy ci, którzy pamiętają zespół Jezabel Jazz z Łodzi. No a ja wracam dlatego, że w końcu po prawie 30 latach doczekaliśmy się kompaktowej reedycji materiału grupy Jezabel Jazz, który wcześniej dostępny był tylko na kasetach. To dzięki wytwórni Gad Records. Bardzo mnie cieszy, że do takiej reedycji doszło. No i mam nadzieję, że to także zapowiedź czegoś więcej, bo byłoby miło, jakby tak energetyczny zespół jak Jezabel Jazz powrócił na scenę. Płyta Euforia w sklepach, no to może jeszcze jeden utwór z tego retrospektywnego albumu Afryka i Jezabel Jazz. Na wszystko jest czas, yeah. 30 lat prawie od nagrań, a ciągle ta muzyka brzmi wspaniale. Jezabel Jazz w programie trzecim Polskiego Radia. No już mogę Państwu zdradzić, że Tomek Mychu Wojciechowski i Krzysiek Najman obiecali kiedyś tutaj złożyć nam wizytę, więc myślę, że jeszcze w tym miesiącu, może w Nocnym Przeglądzie Myśli, panowie trochę powspominają dawne czasy, gdy razem na scenie tworzyli takie właśnie dźwięki. Wspominałem o tym, że będą tory trochę przyrdzewiałe. To tak można by powiedzieć o Jezabel Jazz, bo przecież dawno tej muzyki nie było na żadnym nośniku. No ale są też takie, o których już nikt nie za bardzo pamięta. Na przykład w połowie lat 80., w 85. roku, dawno nie sięgałem do Archiwum Polskiego Radia, więc to chyba dobry pomysł, by zrobić to teraz. Grzegorz Markowski wtedy, chwilę poza perfektem, próbował swoich sił w różnych projektach muzycznych. Jednym z najbardziej interesujących była grupa Samolot, zespół, który nie wydał żadnej płyty, chociaż na szczęście w archiwach Polskiego Radia kilka utworów pozostało. Sporo już tych dźwięków Państwu prezentowałem, ale tego utworu chyba jeszcze nie. Ja muszę wygrać i Samolot. Ciebie stąd, tam gdzie nowy dom, popatrz co ci dam, w oczach tęczę mam, muszę wygrać sam. Ja muszę wygrać, przegrać kurz. Ja muszę wygrać, tak jak to zrobił Bruce. Ja muszę wygrać, bo to mój cel. Jestem najlepszy, to z czego szybko mnie. Złote szkło i stal, niebo z innych gwiazd, odwrócony czas, przecież dzisiaj list idzie kilka dni. Muszę wygrać sam. Wygrać i Samolot z Grzegorzem Markowskim w programie trzecim Polskiego Radia. To jedno z tych nagrań, którego nie znajdziecie Państwo na żadnej płycie, a szkoda, bo wydaje mi się, że Grzegorz w końcu powinien wrócić do tych nagrań z lat 80. No i dać nam je w jakiejś formie płytowej. Byłoby miło. Jak wspomniałem wtedy, w połowie lat 80., gdy grupa Perfect na chwilę zawiesiła działalność, Grzegorz nie tylko próbował swoich sił z grupą Samolot, taką najmocniejszą chyba ze wszystkich tych, którymi grał w tamtym czasie, co było słychać trochę w utworze Ja muszę wygrać, ale też trochę zapowiadał ten utwór to, co znalazło się potem na jego salowej płycie Kolorowy telewizor. Ale mówię o tym dlatego, że w tamtym czasie też próbował sił z różnymi innymi muzykami. Był oczywiście zespół Hazard, ciągły, bulgowy, piękny utwór. No a gdzieś pomiędzy także nagrywał po prostu pod własnym imieniem i nazwiskiem jako Grzegorz Markowski. Jedna z tych sesji też jest tutaj dzisiaj z nami i z niej wybrałem utwór kilka z nich. Pierwsza taka noc gdzieś poza domem, pierwszy raz, rano stary gadał cały czas, nim trzasnął drzwiami, potem jeszcze rok i koniec z nami. Nagle pękło dno, potem było kilka albo sto. Kilku z nich nawet nie chcę znać, kilka z nich wciąż nie daje spać. Kilka z nich to już stara sprawa, kilka z nich dobrych jak zabawa. Kilka z nich powiedziało nie, kilka z nich znało tylko mnie. Wrócił znów wysłany przed tygodniem jeszcze jeden list, żaden ślad nie świadczy o tym był. Ktoś chciał go czytać, znowu więcej ludzi na ulicach. Znów o krok od świąt, mówią, że nie warto żyć pod prąd. Kilku z nich nawet nie chcę znać, kilka z nich wciąż nie daje spać. Kilka z nich to już stara sprawa, kilka z nich dobrych jak zabawa. Kilka z nich udawało łzy, kilka z nich odkradało sny. Kilka z nich coś tam miało w sobie, żadna z nich nie dorówna tobie. Z nich Grzegorz Markowski. To był rok 84. No i znowu utwór, który został tylko i wyłącznie w archiwum, nie trafił na żadną płytę. No, szkoda. Chociaż wtedy akurat gościł na antenie radiowej. Nawet dotarł do pierwszej dziesiątki na trójkowej liście. Dobrze, wracamy z tych zarośniętych torów na tory bardziej nowe. I teraz będzie dawka muzyki elektronicznej. Chociaż na początku od artysty, który dopiero od niedawna tak naprawdę kojarzy się z takimi dźwiękami. W tym roku jego zespół obchodzi 20-lecie działalności. No już wszystko wiadomo. Chodzi oczywiście o Mariusza Dudę i jego drugą odsłonę tryptyku zatytułowaną Claustrophobic Universe. No i z tej płyty dla Państwa dzisiaj Escape Pod. Duda rządzi. To jest świetne. Zgadzam się, pani Izabelo. Jednak dla mnie to jedno z moich ukochanych oblicz tego artysty. Te dwie płyty, które jak na razie wydał, no i trzecia, która pewnie będzie lada chwila, jak znam Mariusza, no to chyba takie moje ulubione jego dzieła artystyczne. Oczywiście Riverside także lubię. Podobnie jak Lunatic Soul. Ale mam też nadzieję, że Mariusz Duda, skoro już nagrywa te elektroniczne płyty, pójdzie też w ślady swojego kolegi Michała Łapaja, który wprawdzie swoją elektroniczną płytę nagrywał od lat, ale jak już zaczął ją zapowiadać, to też pojawiły się zapowiedzi koncertów. No i Mariusza Dudę też chciałbym zobaczyć na żywo z tym repertuarem. No ale jak znam Mariusza, to jeszcze na to trochę poczekamy. Wracamy na tory trochę starsze. Tym razem połączenie Warszawa-Wrocław i zespół, który no chyba już starsi słuchacze pamiętają, ale ci młodsi mogą jak najbardziej nie wiedzieć, że istniał kiedyś tak ciekawy zespół, o którym mi Państwo przypominają co jakiś czas, więc z największą przyjemnością dzisiaj przypomnę ja, zespół Manku. Srebrne koła i grupa Manku. Zespół, który powstał dokładnie 30 lat temu, no ale niestety 3 lata później już zakończyli działalność. Pozostawili po sobie dwie bardzo udane płyty. Ta pierwsza, Wyprawy, to właśnie z niej słuchaliśmy utworu Srebrne koła. 2 lata później był album Twój wstyd, nagrany między innymi z liderem zespołu The Opposition, Markusem Bellem w roli producenta, nagrany w Paryżu. No ale niestety to był także rok, gdy zespół zakończył działalność, czego do dzisiaj nie rozumiem. Pozostało nam trochę ponad 11 minut do godziny 22. No to może jeszcze szybciutko jeden utwór od Manku. Wyprawy. Piękne dźwięki sprzed lat. No dobrze, jakoś ten nasz ekspres dojechał do stacji końcowej. Był dzisiaj Maciek Werk z grupą Hedone, był Krzysiek Najman i Tomek Mechów-Wojciechowski z grupą Jezabel Jazz. Oni wszyscy kiedyś mieli okazję także współpracować z grupą Kloster Keller. To na zakończenie dzisiaj jeszcze Kloster Keller. Audycję zrealizowała Olga Szućko. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego wieczoru.